1. Het NOS Journaal. Kabinetsleden reageren bezorgd op het hoge inflatiecijfer van de afgelopen maand. Minister Kaag van Financiën noemt de inflatie van ruim 17% extreem hoog. Minister Adriaansens van Economische Zaken zegt dat er veel is gedaan om de inflatie niet te veel te laten oplopen. En dat het niet zal voorkomen dat bedrijven omvallen. Bij het bouwen van huizen moet rekening worden gehouden met de verwachte zeespiegelstijging, zegt onderzoeksbureau Deltares. Zo zou er niet meer bij rivieren gebouwd moeten worden. Als dat toch gebeurt, is er een kans dat die huizen op termijn weer verlaten moeten worden. Een Russische raketaanval op een hulpconvooi bij de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 23 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Het zou gaan om burgers die met hulpgoederen op weg waren naar familieleden. De Internationale Schaakbond komt met een officieel onderzoek naar de rel rond schakers Magnus Carlsen en Hans Niemann. Wereldkampioen Carlsen beschuldigt de 19-jarige Amerikaan Niemann van vals spelen en wil niet langer tegen hem spelen. De Schaakbond gaat nu onderzoeken wat er klopt van de beschuldigingen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Born en knooppunt Kierensheide 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A76 richting België. Er staat tussen Geleen en de Belgische Maasmechelen 4 kilometer file met een half uur vertraging. En er is maar één rijstrook vrij. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw ging de inflatie de afgelopen maand door het dak. Meer dan 17%. U hoorde het net van Marnix. Volgens de Brusselse rekenmeesters nog nooit voorgekomen. Zelfs de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek weet even niet meer wat hij daarop moet zeggen, laat hij vanochtend weten op Twitter. Alsmaar stijgende energiekosten, die zich ook doorvertalen in boodschappen en diensten, zijn de oorzaak daarvan. Tegen die achtergrond komen de energieministers van de Europese Unie vandaag weer bijeen. Ze zitten bijeen sinds 10 uur om te praten over nieuwe maatregelen. Zojuist kwam het bericht naar buiten dat ze het eens zijn geworden over de eerste maatregelen. Namelijk het verplicht bezuinigen op het elektriciteitsverbruik in de lidstaten. Heffingen op hoge winsten die energiebedrijven boeken en die dan vervolgens naar hun klanten worden doorgesluist. En een solidariteit bijdrage van bedrijven via de fossiele brandstoffen die daardoor stroom opwekken. Intussen circuleert bij de Europese Commissie ook een ander document. Strekking: huishoudens en bedrijven moeten volgend jaar nog maanden minder gas verbruiken. Anders zit de Europese Unie volgende winter letterlijk in de kou. En dan zijn er ook nog zorgen over de bescherming van de gaspijpleidingen die nog wel werken na de sabotage van de Nord Stream pijpen. Is de vraag: hoe beschermen we de rest? Bijvoorbeeld de nu vitale leiding tussen Noorwegen en Europa. Diederik Samsom is kabinetchef van Frans Timmermans, de hoogste ambtenaar dus van de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Meneer Samsom, goedemorgen. Goedemorgen. U zit thuis in Leiden, maar ik zie toch een Europese vlag op de achtergrond. Is dat de Europese inrichting van het privédomein Samsom? Ja, dat is gezellig, hè? Nee, ik vergader hier nog wel eens online. En dan is het handig om zo'n vlag achter je te hebben. Dan weet iedereen waarvanuit je praat. Oké. Okay. Is er eigenlijk nog iemand die weet hoe we dit probleem moeten oplossen? Nou, er is geen silver bullet. Maar goed, er is natuurlijk wel een fundamenteel probleem. Vereist een fundamentele oplossing. Het probleem is natuurlijk dat we te veel vraag naar energie hebben en te weinig aanbod. En dan zijn er twee oplossingen. De vraag naar beneden brengen en het aanbod omhoog. En daar werken we wel aan. Vandaar ook vanochtend die deal om bijvoorbeeld elektriciteit te besparen. Voor de zomer is er al een afspraak gemaakt om ook gas te besparen. We denken dat dat nog maar het begin is en dat we dus nog strengere maatregelen zullen moeten nemen om de vraag naar energie omlaag te brengen. En in de tussentijd proberen we het aanbod te verhogen. Dat is natuurlijk niet eenvoudig, nu Rusland er volledig af ligt. En terecht overigens. Maar ja, dan moet je dus elders vandaan halen. Dan moet je gezamenlijk gaan inkopen, want dan organiseer je inkoopmacht. Ja. Daar zijn de lidstaten nog niet zo toe geneigd, helaas. Ook Nederland nog niet helemaal. Bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, dat zijn wel twee cruciale spelers. Als die niet over de brug komen bij zo'n gezamenlijke inkoop, ja, dan gaat het dus niet werken. Dus dat moeten we echt nog realiseren. En dan in de tussentijd probeer je allerlei solidaire maatregelen te nemen om die hoge rekening dan zo eerlijk mogelijk te verdelen. Ja. Vandaar die solidariteitsheffing en het teruggeven van dat geld aan consumenten. We proberen. U staat bekend om het hebben van een creatief hoofd en een onstuitbaar optimisme. Maar wanneer wordt dit ook te veel voor uw bovenkamer? Nou, nog niet hoor. Maar goed, het is wel zorgelijk. En kijk je vanochtend die inflatiecijfers, dan kijk je natuurlijk naar de energie als oorzaak. Maar helaas, de kerninflatie, zoals dat dan heet, dus juist ja. zonder energie, die loopt ook heel hard op. Dus we hebben nu wel te maken met een veelzijdig probleem. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we 14 jaar lang ongelooflijk veel geld hebben bijgedrukt, de economie hebben ingepompt en heel veel geld zijn gaan uitgeven, om goede redenen. Maar ja, dan loop je wel dit enorme risico. En daar lopen we nu tegenaan. En dat vereist dan weer een andere aanpak en een echte oplossing. Goed, ik concentreer me dan vooral op dat energieverhaal. En dat betekent dus besparen, minder gebruiken en elders energie vandaan halen. Dus gas van elders vandaan halen, maar ook duurzame energie sneller laten groeien. Ja. Elk jaar groeit de hoeveelheid duurzame energie, zeg maar, met het equivalent van 20 miljard kubieke meter gas. Dus als we dat nog een tijdje volhouden, zijn we uit de problemen. Maar goed, dat duurt nog wel even. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, toch even beginnen met die inflatiecijfers. Als de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt, ik weet ook niet meer even wat ik erop moet zeggen. Hebt u dat ooit eerder meegemaakt eigenlijk? Nee, 17% heeft volgens mij nog nooit iemand meegemaakt. Nog nooit? Dus, nee. Nee. En dan is het in Nederland ook nog eens een keer vele malen hoger dan in de rest van de Unie. Want als ik die cijfers van Eurostat bekijk, dat zijn de rekenmeesters van Brussel die dit soort cijfers op een rijtje zetten. Zeg maar het Europese Centraal Bureau voor de Statistiek, zeg maar. Dan blijkt dat wij, nou, bij niet twee keer zo hoog, maar de rest van de Europese Unie zit op 10, wij zitten op 17. Waarom springt Nederland er zo naar boven uit? Ja, dat weet ik niet. Het is jammer dat de hoofdeconoom van het CPB of het CBS dat niet nog kan uitleggen, maar dat gaat hij ongetwijfeld doen. Ja. Het heeft iets te maken met het feit dat wij meer dan andere landen afhankelijk zijn van gas. En dat is nou juist een van de grondstoffen die zo hard in prijs is gestegen. Ja, kan het ook zijn dat andere landen eerder zijn begonnen met compenseren? Nee, want die compensatie drukt in zekere zin die inflatie niet zo snel, hoor. Want die compensatie verdeelt het geld. Het is, de vergelijking gaat wel vaker op. Het is een beetje alsof je de terrasstoelen op het dek van de Titanic aan het verschuiven bent. Het echte probleem los je echt alleen maar op als we minder energie gaan gebruiken en meer alternatieven weten aan te slepen. Vandaar dus dat document vanuit de Europese Commissie, uw werkgever. Namelijk, we zullen ook volgend jaar echt behoorlijk extra moeten bezuinigen op het gebruik van energie. Anders zitten we in de winter van 2024, dus de volgende winter, met z'n allen in de Europese Unie in de kou. Is het echt zo dramatisch? Nou, andersom geformuleerd, deze winter is het dus nog niet zo dramatisch. Dat is dan misschien een goed begin van het verhaal. En dat is ook echt waar. We hebben de gasvoorraden de afgelopen zomer heel hard en heel snel gevuld. Overigens tegen hele hoge prijzen, vandaar ook die inflatie. Maar goed, nou zitten ze vol. Dus de komende winter komen we wel door. Het probleem ontstaat inderdaad in het volgende voorjaar, want dan moeten we die gasvoorraden weer gaan vullen. En dan is er geen Russisch gas meer beschikbaar. Afgelopen half jaar was dat er nog wel. We kochten volop Russisch gas, wat je daar ook van vindt. Maar dat gas is dus in onze opslagfaciliteiten gelopen. En dat gaan we de komende winter allemaal lekker gebruiken. Na deze winter is dat natuurlijk niet meer aanwezig. China komt bovendien uit haar COVID-lockdowns. En we verwachten dat de economie daar weer hard gaat groeien. En dan hebben ze ook weer meer fossiele brandstoffen nodig. Dus we moeten inderdaad, vandaar dat wij dat ook op hebben geschreven, meer energie besparen om ervoor te zorgen dat we ook volgende winter volle gasvoorraden hebben en dus die winter doorkomen. Nou ja, goed, dan moet je inderdaad het geld nog ergens vandaan halen. Daarover zometeen meer. Maar even toch naar de cijfers. Want we moeten nu 15% bezuinigen op ons gas- en energiegebruik in den breedte. Dat doet Nederland ook, die 15%. Ja. Hoeveel wordt dat dan volgend jaar? Nou, ons voorstel was voor de zomer 15%. Dat hebben we aan de 27 lidstaten voorgelegd. En die zijn er toen allemaal op gaan schieten. En toen werd het een beetje een gatenkaas. Eigenlijk is de bezuiniging die de facto 27 landen nu met elkaar hebben afgesproken, maar 11%. Ja. En wij hebben gezegd, dat is dus te weinig. We moeten in ieder geval terug naar die 15. Ja. En afhankelijk van maatregelen die we verder nog willen nemen om de prijzen te drukken, zullen we naar 20 moeten. Dus we moeten volgend jaar 20% terug in ons energiegebruik. Ja, afhankelijk van wat we willen doen aan die prijs. Kijk, als je heel veel wil doen aan de prijs om die te drukken, dat lijkt me een streven wat iedereen heeft. Ja, dat gaat. En de commissie is dan maar de instantie die het minder populaire verhaal vertelt. Dat gaat dus gepaard met maatregelen die zware energiebesparing met zich meebrengen. Want anders kom je daar niet. Maar wat betekent dat dan concreet? Nou, 20% is nog wel te doen, hoor. Als we allemaal de thermostatengraad lager zetten, dan doen we al in dit land en dan komen we op 15%. Ja, nou, en nog een paar dingen erbij, dan heb je die 15% te pakken. Ja, ja. En dan is de economie nog niet stilgevallen of heeft grote schade opgelopen. En die 20% die haal je ook met dat soort maatregelen nog wel. Maar dan moet je wel gecoördineerd met elkaar gaan afspreken hoe je die energie bespaart. Kijk, op een gegeven moment zul je dan aan bedrijven moeten vragen om de productie wat terug te schroeven. Dan moet je bij voorkeur bedrijven nemen die, als zij de productie terugschroeven, niet grote schade aanbrengen aan de economie of aan de werkloosheid. En ja, dat kun je niet zomaar op zijn beloop laten. Als je de markt gewoon zijn werk laat doen, dan zet willekeurig het eerste bedrijf wat het gewoon niet meer kan betalen, zet de productie stil. Dat is niet noodzakelijkerwijs de beste methode. Dat zien we trouwens nu al gebeuren. Vandaar dus ook de oproep van de Europese Commissie. U zei het net al, om gezamenlijk als Europese Unie gas te gaan inkopen, zoals we dat met het coronavaccin hebben gedaan bijvoorbeeld. Ja. Nou heb ik wel eens begrepen dat zowel Nederland, vooral Nederland en Italië, de beste gasinkopers in huis hebben. Klopt dat? Ja, die hebben er wel ervaring mee, net als de Duitsers natuurlijk. Ja, en die zijn dan niet zo genegen om dat met elkaar te gaan delen. Waarom niet? Ja, dat zie je wel vaker, hè. Als iemand een groot voordeel heeft in zijn eentje, dan is hij niet genegen om het met anderen te gaan delen. Ja. Landen zijn net mensen. En dat is helaas in dit geval nog steeds de realiteit. Het dringt gelukkig wel door. Ik zie het ook in het Nederlandse politieke debat. Ik zie het vooral in Duitsland snel gebeuren. Ja. Wij verwachten wel, het is natuurlijk weer laat, maar toch, zo gaat dat dan nou eenmaal, na veel drukken en duwen en trekken. Wij verwachten wel dat er binnenkort een besluit, misschien al vanmiddag zeg ik erbij, maar dat zou wel vroeg zijn. De ministers vergaderen namelijk nog gewoon door. Zeker? In Brussel nu. Nou, dat is ook geraden, ook zo ja, precies, gezien precies. De crisis waarin we zitten. Ze zijn nog lang niet klaar. Dus nee. Misschien komt er vanmiddag al wel een aanzet tot zo'n echte gezamenlijke inkoop. Wij zijn er klaar voor als Europese Commissie. Ja. We kunnen dat dan ook doen. En dan kun je dus inderdaad marktmacht creëren. Want je bent natuurlijk wel als Europa de grootste gasconsument ter wereld. Nou heb ik dit punt ook voorgelegd aan de minister-president die ik afgelopen maandag sprak op televisie. En hij reageerde als volgt. Ik citeer maar even voor de juistheid. Nederland ligt niet dwars, alleen wij zeggen pas nou op dat je een gasmarkt die uiterst complex is en waarin je met duizenden aanbieders te maken hebt. Dat is wat anders dan bijvoorbeeld bij het coronavaccin, toen we 3 aanbieders hadden. Wij zijn bereid alle expertise die we in huis hebben te delen met de rest van de EU, maar je moet bij gezamenlijk inkopen zeker weten dat het meerwaarde heeft. We zijn niet principieel tegen, maar we willen zeker weten dat het werkt en meerwaarde heeft. Als dat zo is, gaan we echt niet dwars liggen. Einde citaat. Dat is een lang antwoord om te zeggen dat ze nu nog in ieder geval wel een beetje dwars liggen. En dat is ook gewoon een feit. En nogmaals, daar zijn goede redenen voor. Die heeft u net allemaal voorgelezen uit de mond van de minister-president. Maar er zijn betere redenen om gewoon echt te gaan samenwerken. Dat is wat de Europese Commissie al een tijdje voorstelt en waarvan wij hopen dat de realiteit ervan langzaam doordringt. Ja, er zijn nog andere landen die willen een stap verder gaan. Die willen gewoon een plafond, dus een maximumprijs dat de Europese Unie als geheel bereid is te betalen voor gas. Ja. Dat zijn 15 landen. Van de 27, dus 12 niet. Maar dat aantal landen groeit wel. De Europese Commissie is daar niet voor, toch? Nou, wij zijn er wel voor, maar wij zeggen daarbij dat dan heb je echt meer besparing nodig en sowieso gezamenlijke inkoop. Dus zonder die twee voorwaarden is dit voorstel gratuit. En dat is het van sommige landen dan ook wel een beetje. Die roepen om een lagere prijs. Dat zou ik ook doen als ik onder druk stond van mijn kiezers en mijn bevolking. Mm. En het is ook een nobel streven. Maar een gratis prijs tover je niet met een toverstafje tevoorschijn. Daar moet je iets voor doen. En daar moet je dus gezamenlijk voor inkopen. Want stel dat wij met Noorwegen, dat is onze grootste leverancier na Rusland, want die is weggevallen. Mm. Stel dat wij dan tegen Noorwegen zeggen, joh, we betalen nog maar 80 euro per megawattuur aan gas. En je doet dat niet gezamenlijk. Dan belt er onmiddellijk een ander land vanuit de Europese Unie snel met de Nooren. Die zegt, nou, wij betalen 90 hoor. Ja, maar, en wij 100. Nee, maar dat is het hele narratief bij het gezamenlijke inkopen. Maar nu even dat prijsplafond. Want er zijn critici, ook in Nederland. Nederland is hier namelijk ook niet voor om een plafond in de prijs in te bouwen. Want daar is het verhaal, of in ieder geval de vrees. Ja, luister eens, dan zeggen wij zijn maximaal dit bedrag bereid te betalen. En dan gaat straks die Chinese economie weer helemaal open. En dan zeggen de Chinezen, nou doen we er een dollar bovenop of 2. En dan hebben we dat gas gewoon niet meer. En dan kunt u wel zeggen, dan gaan we 20% bezuinigen volgend jaar. Maar dan is er überhaupt geen voldoende gas om die buffers weer op te vullen. Dan blijven ze leeg. Nou, dat is dus precies het risico. Daarom moet je dus meer besparen. Want zodra je een prijsplafond zou instellen, loop je het risico. Dat risico kun je wel beheersen, maar het is er altijd dat je dus minder gas aangevoerd krijgt. Nou, en dat risico kun je alleen maar aan als je minder gebruikt. Dus het is, nogmaals, het kan geen gratuite oproep zijn, verlaag de prijs maar even. In die zin ben ik het wel met de Nederlandse zorgen eens. Je moet dan gezamenlijk inkopen, anders lukt het sowieso niet. Hmm. En minder gas gebruiken, anders zit je in de kou. Hoe ver zijn die gesprekken met die Noren eigenlijk? Nou, die zijn wel gaande, maar die lopen nog niet zo soepel. Waarom niet? Ja, nou god, die Noren verdienen geld als water. En daar is niemand vies van, zelfs de Noren niet. Die lopen nog niet zo soepel. En ja, we hebben dat gas nou eenmaal heel hard nodig. En dat weten ze donders goed. Dus wij moeten daar een constructiever gesprek over kunnen voeren. Wat bijvoorbeeld gaat over de langere termijn. Noorwegen weet dat over 15 à 20 jaar hun gas nog niet op is. Maar onze vraag wel weg is. Want we gaan dan over naar duurzamere alternatieven. Hmm. En ze willen daar wel aan bijdragen. Want het is in potentie natuurlijk een enorme waterstofproducent, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. En dan zouden ze dus graag met ons een gesprek willen over, nou, de komende 20 jaar dan nog gas, en dat bouwen we dan langzaam af, en dan bouwen we iets anders op voor de langere termijn. Als we dat gesprek constructief kunnen voeren met elkaar, over de echte lange termijn, ja, dan ben ik optimistisch dat dat tot iets leidt. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Maar dat vereist dus alweer twee dingen die we niet helemaal in de hand hebben. Die gezamenlijke inkoop, daar gaan we weer. Ja. En waterstofambities, ook van de gehele Europese Unie. Ja. Wij kunnen als commissie wel beloven dat we heel veel waterstof gaan kopen. Maar uiteindelijk zijn het de landen en de bedrijven die dat ook echt moeten gaan waarmaken. Ja. Die plannen zijn in ontwikkeling. Maar krijgen we dan een soort, laten we zeggen, Europese landbouwsubsidie, maar dan voor waterstof? Wordt, laten we zeggen, de landbouwsubsidie, de grootste kostenpost van de Europese Unie. Wordt die dan weggestreept tegen een waterstoffonds? Nee, de vergelijking zal meer opgaan als je kijkt naar bijvoorbeeld het Nederlandse offshore windprogramma, wat ook in Duitsland en Denemarken op die manier is uitgerold. Dus je geeft een tijdsubsidie aan een energiebron die tijd nodig heeft om competitief te worden. Dat gaat bij waterstof overigens heel erg hard. En na die tijd, en dan hebben we het over tussen nu en 2030, hoor, dat gaat best snel. Na die tijd is waterstof gewoon een competitief alternatief. Je moet het wel ontwikkelen. Ja. En je moet dus nu En in voldoende mate produceren. En dan hebben we het over groen waterstof, voor de duidelijkheid. Natuurlijk heb je natuurlijk ook weer zonne- en windenergie voor nodig. Of waterkrachtcentrales, bijvoorbeeld, zoals ze dat in Noorwegen doen. Precies. Maar goed, stel u krijgt die deal met de Noren. Dat komt rond. Stel, de Europese landen zeggen, nou ja, oké, we gaan gezamenlijk inkopen, prima. U hebt gelijk, meneer Samson. We gaan dat doen. U gaat naar Oslo, en samen met Frans Timmermans of met uw collega Samson. samen naar Oslo om daar te praten over zo'n deal. Dan moet dat gas nog wel door die leiding naar Europa komen. En we hebben natuurlijk de afgelopen dagen gezien dat een gasleiding niet per definitie veilig is op de bodem van de zee. Nee. Hoe gaat u zorgen dat die gasleiding tussen Noorwegen en Europa wordt beschermd? Nou, dat is inderdaad wel een hele serieuze vraag. Want het is een buitengewoon serieuze aangelegenheid. Vooropgesteld, we weten niet zeker wat daar gebeurd is. Alles wijst op sabotage. Nou, dat is inderdaad de juiste formulering. We weten het niet zeker, maar alles wijst op. En we hebben dus al ook onmiddellijk de Europese lidstaten erop gewezen dat zij een stresstest moeten uitvoeren. Daar hadden we eigenlijk al in 2014 met elkaar afgesproken overigens, hoor. Sommige dingen gaan nou helemaal niet zo snel. Maar ja, als het de nood aan de man is, kan het opeens heel snel gaan. Iedereen is zich rot geschrokken. En dan moet je stresstest uitvoeren op je eigen infrastructuur. Hoe diep ligt die eigenlijk in de grond? Hoe makkelijk is die te beveiligen? Mm. Wat is de apparatuur die je ter beschikking heb om te ontdekken of er iets of iemand in de omgeving is met kwade bedoelingen. Hmm. Dat soort stresstest hebben we nodig voor de gehele Europese infrastructuur. Ja, maar goed, die stresstest moet dan uitwijzen dat er kwetsbaarheden zitten. In de tussentijd zijn die pijpleidingen hoe dan ook kwetsbaar. Ze liggen op de zeebodem. Je kunt ze nooit permanent 24 uur per dag in de gaten houden, tenzij je er allemaal sensoren op zet. Nou, het is handig om dat van tevoren te doen, hè? Lijkt me. Ja. Dus wat gebeurt er dan in de tussentijd? De Han ten Broeke van het Haag Centrum voor Strategische Studies heeft gisteren de Tweede Kamer bijgepraat. En die kwam met een heel groot pleidooi om te zorgen voor parallele leidingen. Zeker als je nieuwe zonneparken gaat bouwen of windmolenparken gaat bouwen op de Noordzee. Leg er nou niet één leiding naartoe, maar een parallele leiding, zodat je in ieder geval zeker weet dat er één overblijft. Ja. Bijvoorbeeld, zet er sensoren op. Zet een gewapende kustwacht in om te zorgen dat je die infrastructuur kan beschermen. Ligt daar ook een taak voor Brussel? Met andere woorden, we hebben Frontex, hè, om het migratievraagstuk beheersbaar te houden. Zou de Europese Unie een gewapende kustwacht moeten hebben om de infrastructuur te beveiligen? Nou, dan spring je wel over een paar vrij fundamentele hordes heen. Want een groot aantal lidstaten is niet van plan om zijn leger aan Europa uit te lenen. Hè? Een Europees leger bestaat niet. En dat onder een kustleger, kustwacht, als onderdeel daarvan dus ook niet. Maar je kunt wel per lidstaat deze maatregelen nemen. Overigens is dat natuurlijk niet helemaal nieuw. Hè? De Koude Oorlog is gebeurd. Is alweer een tijdje achter ons, maar sommigen van ons weten het nog. En ja, maar toen hadden wij Orion-vliegtuigen, toen hadden we patrouilleboten. Ja. Die hebben we allemaal wegbezuinigd. Ja, maar goed, we zien natuurlijk die oorlog in Oekraïne wijst ons erop dat de wereld nog geen plaats van melk en honing is. En dat vrede niet vanzelfsprekend is en dat bewapening dus soms ook gewoon nodig is. En dat zie je in alle landen gebeuren. Overigens ook in Europese context, alleen dan niet met een Europees leger, maar wel met veel meer coördinatie. Ja. Zodat we in Europa niet 33 verschillende wapensystemen hebben die alleen maar extra geld kosten. Exact. Maar goed, dat terzijde. Ja. Over die dubbele uitvoering van leidingen. Europese regelgeving schrijft ook voor, maar dat was eigenlijk al zonder dat er enge onderzeeboten aanslagen gingen plegen op leidingen. Ook zonder die bedreiging moet je infrastructuur, elektrische of gasinfrastructuur, dubbel uitvoeren. Om meerdere redenen, want je wil gewoon niet dat het uitvalt. Dus gelukkig is dat wel gaande en is men daar ook mee bezig. Mm. Maar ja, het blijkt. De omstandigheden nopen tot nieuwe maatregelen. Juist. Dus uw oproep aan de regeringen van de lidstaten. Zorg dat je de beveiliging van je vitale infrastructuur op orde hebt. Ja, we hebben dus gisteren al alle Europese lidstaten laten weten. Doe die stresstest nu die we al een tijdje met elkaar hadden afgesproken. Kijk naar de resultaten en neem daar ook de consequenties van. Met andere woorden, voer de maatregelen door die nodig zijn. Dan even terug naar de inflatiecijfers en de maatregelen die vandaag op tafel liggen bij die energieministers daar in Brussel. Als die inflatie door blijft stijgen en de prijzen stijgen ook door, er komt natuurlijk een punt, dat is eigenlijk al bereikt, want alle nationale regeringen zeggen, we kunnen die energierekening nooit helemaal compenseren. Dat zegt het Nederlandse kabinet ook. Dat mensen denken, ja jongens, allemaal goed en wel die oorlog daar. Poetin is een vreselijke man en wat daar gebeurt is allemaal afschuwelijk, maar wij hebben het koud. Hoe hou je dat draagvlak in stand en ook het eensgezinde Europese front tegen Poetin? Ja, daar ben ik eigenlijk wel optimistisch over. Want je ziet al een tijdje die enorme druk. Die rekening loopt al een hele tijd op. En toch is de eensgezindheid tegenover Poetin en tegenover wat hij op dit moment aan het doen is in Oekraïne enorm groot. En daar zijn eigenlijk nog nauwelijks of geen barstjes in te ontdekken. Hongarije heeft vanaf het begin een wat ander standpunt ingenomen. Ook in sommige landen zie je politieke partijen wel afwijkend. Nou, in Italië bijvoorbeeld, waar een partner van de nieuw gekozen leider daar, mevrouw Meloni, toch ook wel een stuk kritischer staat tegenover steunverlening aan Oekraïne en de afkeer van Moskou. Maar die partner is in de verkiezingen veel kleiner geworden. En mevrouw Meloni, die van alles vindt, maar in ieder geval ook vindt dat de steun tegen de steun voor Oekraïne en de strijd tegen Poetin gedecideerd gevoerd moet worden, die is veel groter geworden. Dus er is nog echt wel een. En dat moet ook, want deze strijd, om het maar simpel te zeggen, moeten we winnen. Ja. Dan moeten we in de tussentijd wel de maatregelen nemen die nodig zijn om de Europese bevolking door deze crisis te loodsen. Ja. Daar horen die fundamentele maatregelen bij, die ik al eerder besprak. Hè. Energie besparen, meer aanvoer genereren, meer investeren in duurzame energie. Maar daar hoort ondertussen ook gewoon bij dat je de rekening eerlijker verdeelt. Ja. Die Europese energierekening is namelijk te betalen. Maar niet door 20-30% van de armste huishoudens in Europa. Die zich overigens vooral buiten Nederland bevinden, maar dat terzijde. Ja. Die 20-30% van de armste huishoudens van Europa, die moet je bijstaan. Ja. Vandaar de maatregelen die vanochtend en gelukkig net door de Europese energieministers in ieder geval zijn goedgekeurd. Ja. Om een heffing te doen op die overwinsten van de energiebedrijven en die terug te geven aan degene die er recht op hebben, namelijk de consument. Dan ga ik er toch een stap in van ingewikkelder maken aan het einde van dit gesprek. Want als mevrouw Meloni in Italië zegt, prima, wij gaan daar helemaal in mee. Wij blijven als één man, in dit geval vrouw, achter Brussel staan en het sanctiepakket richting Poetin en alles wat daarmee samenhangt. Allemaal prima, maar ik wil wel de pensioenleeftijd omlaag brengen, belastingverlaging en even wat meer ruimte bij het voldoen aan alle financiële criteria die Brussel ons oplegt. Ja, maar je moet niet alles met elkaar verknopen. Dat zal mevrouw Meloni ook niet doen als ze slim is. Dat werkt namelijk. Zo werkt het in Brussel niet. We hebben met Italië een afspraak gemaakt over